Veldkamp met het NOS-journaal. In Amerika zijn rechtszaakdocumenten vrijgegeven over Jeffrey Epstein. De zakenman werd verdacht van sekshandel in minderjarige meisjes en samenzwering, maar werd nooit veroordeeld omdat hij in zijn cel zelfmoord pleegde. In de ruim 900 bladzijden die nu openbaar zijn, zijn verhoren terug te lezen. Journalisten keken uit naar de documenten. Na het vrijgeven ervan crashte de site waarop die stonden. Maar echt grote onthullingen lijken er niet in te staan. De arbeidshervormingsplannen van de nieuwe Argentijnse president Milei gaan voorlopig niet door. Dat heeft een rechtbank bepaald. De rechter vindt dat het parlement eerst over de plannen moet oordelen. Milei wil onder meer de proeftijd verruimen van 3 naar 8 maanden, staken moeilijker maken en de ontslagvergoeding verlagen. Dit alles in een poging de economie van het land een boost te geven. De 42-jarige man die is aangehouden voor de dodelijke aanrijding op oudejaarsavond in Oldenhoven is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, meldt het Openbaar Ministerie. Bij de aanrijding waren 3 voetgangers betrokken. Een 21-jarige man was op slag dood. Een 18- en 19-jarige man raakte zwaar gewond. De jongste overleed later in het ziekenhuis. Over de toestand van de 19-jarige is niks bekend. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk loopt nog. De Nederlandse bevolking is afgelopen jaar gegroeid met 140.000 mensen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. En daarmee gaat de groei minder hard dan een jaar eerder. Toen kreeg Nederland er nog 221.000 inwoners bij. De oorzaak van de afname is de migratie. Er kwamen vooral minder mensen vanuit Oekraïne deze kant op. Nederland telt nu in totaal 17,9 miljoen inwoners. Het weer, er trekken buien over het land. Alleen in het noorden is het droog. Ook komende dag valt er veel regen met hier en daar een droge periode. Het wordt tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Je stapt in een metershoge raket en vliegt weg. Door het kleine raampje zie je de aarde steeds kleiner worden, tot je gewichtloos wordt. De kraters en heuvels op de maan zie je steeds dichterbij komen. Jawel, je bent astronaut. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Their baby, the rover Spirit, has just landed safely on Mars. And Opportunity, launched 3 weeks later, will be there soon. This is a big night for NASA. We're back. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 4 januari. Steeds meer landen zien een toekomst buiten onze planeet. Na de ruimtewedloop in de jaren 70 tussen Amerika en Rusland is er nu opnieuw een strijd losgebarsten in het heelal. Wie lukt het om opnieuw op de maan te komen? En wie zet het allereerste succesvol een stap op Mars? En welke rol spelen de miljardairs in het ontdekken van de ruimte? In de studio zit Joris Melkert, onderzoeker aan de TU Delft. En aan de lijn is Artemis Westenberg van Explore Mars. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga even bij Artemis beginnen, want zeg ik Artemis of Artemis? Artemis. Artemis, ja. Opvallend, want jouw naam is ontzettend verbonden met de ruimte. Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook al meer dan 24 jaar zo. Ja, ja, ja. Leg uit, wat is de link met jouw naam? Ja, de link is dat ik tot de missies zo genoemd werden in 2019... op de dag dat ik afscheid nam als president en directeur van Explore Mars. Ja. Op dat podium was mijn keynote openingsspreker Jim Bridenstine, voormalig congresman en op dat moment leider, administrator van NASA. En die vond het geinig om op het moment dat ik afscheid nam de wereld te laten weten dat hij besloten had dat de missies de Artemis zouden heten. Ja, wat prachtig. Wat een eer. Dus, ja, ja, dat was ook een enorme grap vond dat moment toen hij dat dus zei. Hè, aan het begin van zijn speech de hele zaal zat te lachen. Ja. Want hij was net langs me heen gelopen en ik had hem natuurlijk geïntroduceerd, want zo gaat dat met zo'n keynote speaker. En hij had gezegd, thanks Artemis. En nou, Jim was naar voren gelopen en En toen ging hij daar staan en toen zei hij het nieuwe programma van Mars, het programma van NASA heet Kik. Artemis, en toen stond dus ook het logo achter hem op het scherm. En nou, iedereen ging zitten lachen. Dus dat was wel een leuk moment. Ja, zeer zeker. Die kan je sowieso in je zak steken. Ik ga ook even naar Joris. Joris, jij doet heel veel onderzoek naar het heelal. Heb je een favoriet fenomeen? Iets wat je toch continu verbaast? Nou, dat is toch gewoon de planeet Aarde eigenlijk. Dat is toch de enige planeet waar we op dit moment zeker weten dat er intelligent leven is. Ja. Dus een leefbare atmosfeer voor mensen. Heel veel planeten en planetoïden hebben niet eens een atmosfeer. Dus dan kun je er sowieso vanuit gaan dat je daar niet kan leven. Dus ja, de favoriete planeet is toch wel de Aarde. Ja, heel bijzonder. Want op de een of andere manier leven wij op een hele bijzondere plek. En hebben we toch altijd de neiging gehad om maar dat heelal in te gaan. Terwijl we eigenlijk onze eigen oceaan nog niet eens goed kennen. Nee, we weten meer van het oppervlak van de maan dan van de ondergrond onder de oceanen inderdaad. Dat, ja. Dat klopt helemaal. Ja, Artemis, wat is jouw favoriete planeet? Ja, mijn favoriete planeet is Mars. En inderdaad, om de reden dat daar is een atmosfeer, ook al is die dun. En die hebben we niet op de maan. En het feit dat er een atmosfeer is... Kijk, het is natuurlijk een stuk verder reizen dan naar de maan. Mm. Maar voor de rest zijn er een hoop dingen, als je er eenmaal zit, toch makkelijker vanwege de atmosfeer. En vanwege het feit dat het echt een zusje van de planeet Aarde is. Oh, een zusje? Dat vind ik al echt heel dichtbij. Dat klinkt veel dichterbij dan hoe ver weg het eigenlijk echt is. Ja, het is een eindreizen, maar dat komt ook gewoon omdat het heelal heel groot is. En dat is zelfs ons kleine zonnestelsel groot voor ons mensen. Maar nee, het is tegelijkertijd ontstaan, hetzelfde soort steenplaneet. Veel dingen gewoon hetzelfde als hier op aarde. Ja, is dat ook de aantrekkingskracht? Of, want je zou ook zoals Joris kunnen zeggen, eigenlijk hebben we hier al iets heel moois. Nou, ik ben het met Joris wel eens, ja. Dat planeet Aarde ook een prachtige planeet is. Mm. En waar ik met volle teugen van kan genieten als ik reis. Maar nee, planeet Aarde mooi. Maar ik zou graag zien dat wij mensen meer worden dan alleen aardbewoners. Oké. Heel ambitieus. Joris, hoe hou jij nou als onderzoeker alles in de gaten? Wat daar allemaal gebeurt buiten ons? Nou ja, er gebeurt zo ontzettend veel. Dat kun je allemaal niet in de gaten houden. Maar je probeert er gewoon nieuws bij te houden. We doen zelf natuurlijk een heleboel verschillende soorten onderzoek. Ja. Allerlei ruimtevaarttoepassingen. Allemaal fundamentele dingen die we ook nog moeten gaan ontdekken. Maar je kan lang niet alles bijhouden. Ik heb ook een paar speakbriefjes meegenomen om alles te kunnen vertellen vandaag. Ja, want zoveel is er wel. Er gebeurt ontzettend veel in de ruimte. Ja. Hoe geldt dat voor jou, Artemis? Want je bent vooral bezig met Mars. Maar hoe ziet zeg maar jouw interesse voor het heelal er verder uit? Hoe hou je het allemaal in de gaten? Nou, ik hou het heelal inderdaad minder in de gaten. Behalve als het gaat om missies waarbij men ook gaat kijken of er leven is op Europa of het Titan of dergelijke. Hmm. Want dat is een van de dingen die ik interessant vind. De grote vraag, zijn wij alleen in het universum? Ja. Het antwoord is waarschijnlijk nee. Maar een bewijs daarvan hebben we nog steeds niet. Komt ook omdat robots nogal wat moeite hebben om dat bewijs te vinden. Heel lang geleden, tenminste voor ons mensen en als we het hebben over ruimtevaart, zijn er Vikinglanders geland op de planeet Mars. En die hadden tests bij zich om te kijken of er nou leven was op Mars. Mm-hmm. Nou, die tests die waren niet duidelijk, het antwoord daarvan. Het antwoord leek te zijn nee. Alleen Explore Mars, wat jij er net al noemde, waar ik dus oprichter van ben en een tijd lang president en directeur van ben geweest. Die hebben op een gegeven moment hadden wij een paneldiscussie en daar zat Chris Gakay, een van de grootste astrobiologen van deze planeet, naast Joel Levine. En Joel Levine was dus de man van tests die daar maar waren gevlogen op de Viking. En die hadden een discussie daarover, over of het nou wel of niet een bewijs was geweest, dat er geen leven was. En toen zei Chris McKay, die zei, weet je wat? Ik neem jouw testsysteem, neem ik mee de Atacama-woestijn in. Dat is een plek hier op aarde wat heel erg op Mars lijkt, waar heel weinig leven is, maar niet nul in de bodem natuurlijk, want het is wel op aarde. Hij zei, dat ga ik bekijken. En dat ga ik gewoon eens proberen. En nou, ik weet niet hoeveel 100 keer Chris die test heeft uitgevoerd, maar het antwoord van de test was, er is geen leven op aarde. Oh. Kortom, we weten naar aanleiding van die test uit de Viking eigenlijk nog niks. Ja, dus het was eigenlijk een test voor de test. Ja, nou, omdat er dus ook na meer dan 40 jaar nog steeds discussie over was. Had men toen van, laten we een einde maken aan die discussie. Proberen het dus gewoon even hier opnieuw. En dat dus. Hey, we gaan zo meteen, Artemis, ook met jou uitgebreid nog even verder over de rode planeet praten. Maar ik ga ook even tegen degene zeggen die nu aan het luisteren is. Heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Joris, ik kom er even bij jou, want het is inmiddels 4 jaar geleden dat de eerste maanzonde op de verre kant van de maan landde. Waarom was dit bijzonder? Nou ja, het is altijd lastiger om daar te komen. Je hebt niet meteen communicatie, want de maan zit in de weg. Je moet er omheen communiceren eigenlijk. Dat betekent dat je een satelliet aan de achterkant moet hebben om iets te kunnen communiceren. En ja, we kijken altijd naar de dichtstbijzijnde kant, de voorkant van de maan eigenlijk. Ja. Die draait in hetzelfde tempo mee met aarde. En je bent dan ook wel benieuwd, wat zit er aan de achterkant? En dat komt eigenlijk terug op die vraag van, ja, waarom gaan we dat heelal nou in? Ja, omdat we graag reizen, we hebben de aarde verkend. We denken dat we die kennen, dat is niet helemaal waar. Maar we willen ook verder kijken. En dan wil je toch ook weten, wat zit er nou weer aan die andere kant van de maan die we nooit zien? En zat daar iets heel anders? Nee, dus dezelfde maan. In de jaren 60, de eerste Apollo-missies, die zijn er al achterlangs gevlogen. Die hebben daar al kunnen kijken. Ja. Hey, Artemis, is het enige onderzoek naar die maan dus puur wetenschappelijk? Of is er toch ook wel die eeuwige drang om ook daar een leven te willen beginnen? Nou, die drang is er bij sommige groeperingen zeker. Hmm. Vervelend is alleen, de maan is als een woestijneiland. Dat betekent dat als je daar wil kunnen leven, moet je wel vreselijk veel meenemen. En op Mars is er gewoon heel veel wat je daar ter plekke kunt gebruiken. Ik ben zelf van oorsprong historica, oude geschiedenis, de Leidse Universiteit. En ik kan je vertellen dat Romeinse beton, wat dus echt duizenden jaren meegaat, weten we inmiddels. Dat kun je dus heel erg makkelijk op Mars maken met gewoon wat er is. Okay. Hoef je niks mee te brengen. Okay. En dat maakt het interessant ook om te bouwen. Dat komt onder andere omdat er op Mars veel meer water is. En het water ook redelijk makkelijk te gebruiken valt. Want kijk, als ik water heb 2 kilometer onder de oppervlakte van Mars, wordt het een probleem. Maar vaak zit het gewoon dicht bij het oppervlakte en kun je het in feite gewoon ontdooien met zonnewarmte. Okay. Dat is heel makkelijk even gezegd, maar dat zou in extreme gevallen mogelijk zijn. Maar dan klinkt Mars, los van hoe ver het is, dus als een veel potentiëlere planeet. Joris, is er ook maar een mogelijkheid dat wij als mensen zouden kunnen bestaan op de maan? Nou ja, dan moet je dus gewoon iets gaan bouwen. De maan heeft geen atmosfeer, er is geen zuurstof. Dus je zult gewoon echt een maanstation moeten bouwen. En daar wordt natuurlijk nu over nagedacht. Want we gaan op dit moment in het Artemis-programma, het NASA-Artemis-programma, gaan we terug naar de maan. In voorbereiding op uiteindelijk die stap naar Mars. Dus dat zullen we waarschijnlijk nog wel mee gaan maken, dat er mensen naar Mars gaan. Of ze dan ook echt gaan landen. En of ze ook nog terugkeren, is even de vraag. Maar ja, het is wel de eerste stap. Maar de maan moet je alles meenemen. En dat staat zo langzamerhand in de stijgers. 2022 is een eerste raket weer naar de maan gevlogen. Nog zonder mensen aan boord. Dit jaar gaat er dus een raket met mensen naar de maan. Die gaan dan een rondje rond de maan maken. Dan is het plan 2025, nou, zal wel later worden dat de mensen dan weer op de maan gaan staan. Maar er moet nog een heleboel gebeuren. Er moet nog een soort maanstation, een soort ruimtestation rond de maan gebouwd gaan worden. Wat dan eigenlijk de basis om dan naar die maan, naar dat oppervlak af te kunnen dalen. Dus er moet nog een heleboel gebeuren. Het is gewoon ontzettend lastig. Ja. Maar het voordeel is wel, de maan is maar 400.000 kilometer weg. Met een dag of 3, 4 ben je er wel. Nou ja, goed. Een soort Mars is een stukje verder. Als er iets misgaat, ja, dan ben je wel heel ver van huis. Ja. Een hele klassieke vraag misschien, maar het klinkt mij ook allemaal heel duur in de oren. Waarom is het toch die moeite? Nou ja, omdat we dat toch heel graag willen weten. En we leren daar ook altijd weer dingen van. En dat is dan toch de moeite waard om daar dan toch die vele miljarden in totaliteit in te stoppen. Ja, en dan hebben we het over de combinatie van zowel de trips naar Mars als die naar de maan. Hè, over de ruimte verkennen. Ja, als je dan echt die ruimte gaat, maar we kijken ook naar andere planeten. We gaan weer naar Jupiter toe. Daar zit ook een maan in de buurt die een atmosfeer heeft die interessant is. Dus ook daar staat weer een nieuwe missie gepland. Ja, want Jupiter lijkt mij ongeveer de laatste plek waar wij ons zouden kunnen vestigen, aangezien het een gasplaneet is. Dus je kan nergens op staan. Waarom willen we dan toch ook daarheen? En wat kunnen we daar dan van leren? Ook daar denken we dan weer van, ja, dat komt ongeveer uit dezelfde tijd dat zonnestelsel is ontstaan. Ook daar zien we dan dat er een maan is met een atmosfeer. Ook daar is waarschijnlijk water ergens dan wel heel diep onder een oppervlakte. Er zouden geizers zijn die dat kunnen bewijzen. Nou, dat willen we dan allemaal gewoon graag weten. En dan stoppen we daar toch weer geld in. Ja. Artemis, laten we een paar landen onder de loep nemen. Want ik heb begrepen dat India tijdens de jaarwisseling alweer een raket heeft gelanceerd. Wat was het doel van die missie? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dan ga ik naar Joris. Dat heb ik gemist. Nou, dat was de eerste keer. Ik weet nog niet precies welke missie ze op dit moment hadden. Maar India is echt een grote speler aan het worden. Mm-hmm. Die heeft afgelopen jaar als derde land ter wereld een lander op de maan gezet. Dus de vluchtcontrole-leider is ook India's on the moon. Met een beetje geluk komt daar Japan bij dit jaar. Deze maand eigenlijk al, als dat goed gaat. Ja. Maar India is echt een grote speler aan het worden. Ja, ja. En wat vertelt ons dat India zoveel geld in die ruimtevaart steekt? Misschien weet jij daar wel wat van, Artemis. Even een moment. Ja, even een moment. Zoveel geld. Laten we daar even op teruggaan. Ja, dankjewel. Want ik vind dingen al heel snel heel veel. Hè? Laten we daar ook mee beginnen. Kijk, het staat niet op mijn bankrekening, hè, de hoeveelheid geld die we erin uitgeven. Maar als je kijkt naar het totale budget van NASA, is dat op dit moment 26 miljard. Ja. En dat is natuurlijk een hele hoop geld. Maar vergeleken bij een hele hoop andere dingen die Amerika doet, groot land met 330 miljoen inwoners, valt dat nogal mee. Mm-hmm. In de zin van, we krijgen er heel veel voor terug. Want een deel van het geld wat ik noem, want het is iets van 7 of 8 miljard voor de bemande ruimtevaart. De rest gaat naar landers, robots en dergelijke. Maar ook heel veel naar subsidies voor studenten om dingen te kunnen bestuderen. Subsidies voor start-ups. En dat is dan ook start-ups van vrouwen, van minderheden en dergelijke. Er gebeurt dus veel meer met het geld van NASA dan alleen maar die bemande ruimtevaart. We doen trouwens ook nog steeds. We volgen nog steeds de Voyager en al die andere dingen die we heel lang geleden de ruimte in hebben gestuurd, omdat we echt veel verder willen kijken dan ons eigen zonnestelsel. Dus in die zin, geld. Ja. Ik zeg het is geen geld, want er zijn geen hoeveelheden die ik op mijn bankrekening heb staan. En jij ongetwijfeld ook niet. Nee, maar je wilde het graag in perspectief plaatsen. Er gebeurt ook een hoop mee. En ik neem ook aan dat we met het geld wat er al in is gestoken ook moeten concluderen dat we er daadwerkelijk ook al wat aan gehad hebben. Of er absoluut al heel veel van geleerd hebben. Dus even terug naar de vraag misschien, Joris. Wat is nou het belang voor India dus om een van die grotere spelers te worden? Laten we het woord geld achterwege laten voor nu. Ga ik toch even mee beginnen. Ja. Op dit moment kun je gewoon geld verdienen in de ruimtevaart. Wij zijn als mensen ongelooflijk afhankelijk geworden van de ruimtevaart. Niet zozeer van die hele verre missies, maar gewoon wat er in de nabijheid van de aarde gebeurt. Drie hoofdtaken eigenlijk. Communicatie, navigatie en observatie. Mm-hmm. Ja, als je tegenwoordig in de auto zit, ergens op weg daarnaartoe, hebben we allemaal een GPS op de telefoon zitten. Dat hangt wel af van die satellieten die 20.000 kilometer boven ons hoofd hangen. Ja. Om dat te doen. Als die uitvallen, om wat voor reden ook, dan moeten we terug naar kaart lezen. Wie kan dat tegenwoordig nog? Ik heb het wel eens geprobeerd. Het is niet meer mijn eerste, mijn sterkste punt. Bijvoorbeeld een weersverwachting hangen af van satellieten die het weer in de gaten houden. Ja. Als we dat niet meer hebben, dan worden het weer weersvoorspellingen à la Jan Pelleboer in het verleden. Nou, en een hele hoop wat we met onze mobiele telefoon doen ook, denk ik. Er is heel veel technologieontwikkeling geweest. Dus er is gewoon ook gewoon geld te verdienen. En dat is natuurlijk ook de reden om daar dan in te investeren. Ja. Er is nog een reden. Jongeren studeren allerlei vakken en we willen, of we nou in Europa zitten of in India of in Japan of waar dan ook, willen we graag dat kinderen ook science, technology, engineering en math doen. Mm-hmm. En er is geen makkelijker manier om kinderen te stimuleren om dat te doen dan ruimtevaart. Want dat spreekt zo enorm tot de verbeelding. Vandaar dat zo'n missie van India, en ik weet niet wat de laatste heeft gekocht, maar maar degene daarvoor was 70 miljoen dollar. Ja. Wat dus helemaal niks is voor een ruimtevaartmissie. Ik wil het zeggen, als ik de bedragen wel, van net hoor. Maar wel 100.000, weet ik het hoeveel miljoenen, misschien wel 50 miljoen kinderen, heeft gestimuleerd om iets te gaan studeren waar we als maatschappij wat aan hebben. Want niet dat we aan alfavakken niks hebben, maar aan STEM is het toch zo dat inderdaad die satellieten gebouwd worden. Of het communicatiesysteem. Of de apps die we gebruiken van de Copernicus grote satellieten van Europa. Hmm. Dus in die zin, dat is een reden voor al die landen om mee te willen spelen. En inderdaad, er valt geld te verdienen in ruimtevaartdingen. Ja, nee, maar als je het zo omschrijft, denk ik, dat is natuurlijk zo. Er komt binnen ruimtevaart ontzettend veel samen aan kennis en vakken. En van wiskunde tot scheikunde tot alles er tussendoor. Dus dat is natuurlijk zo. Ja. Joris, een andere grote speler is China. Zij richten zich ook heel erg op het militaire verhaal in de ruimte. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is het belang om dat aan de aan het leger te koppelen, moet ik het zo noemen? Nou ja, misschien is daar een fundamentele andere keuze gemaakt. Omdat ja, ruimtevaart is ook belangrijk voor de militairen. En dan kom je bijvoorbeeld weer op een van die hoofdtaken, observatie. Hoe hou je je vijand in de gaten? Nou, dat alles wat buiten gebeurt, kun je tegenwoordig met satellieten goed in de gaten houden. De resolutie van camera's is zo goed geworden. Ja, je kan eigenlijk geen vinger meer bewegen of wordt niet gezien uit de ruimtevaart als je niet oplet. Dus dat is interessant voor China, want die wil natuurlijk gewoon een wereldspeler worden op vlak. Die is gewoon een wereldspeler op dit vlak. Ze doen ook mee met andere missies, maar ja, veel valt dan onder het ministerie van Defensie daar. Dus daar weten we ook veel niet van. Ja. Dus die gaan ons vast nog wel een aantal keren verrassen, denk ik. Maar als jij al zegt van observeren, valt daar ook luisteren, afluisteren onder bijvoorbeeld? Jazeker. Ja. Natuurlijk is het interessant om naar dingen te luisteren. Het gebeurt al zo dat er communicatie gebeurt ook via satellieten. Hm. Nou, wat is er makkelijker dan gewoon jouw nieuwe satelliet naast een communicatiesatelliet van iemand anders te hangen en gewoon af te luisteren. Ja. Als die communicatie niet goed beveiligd is, dan heb je gewoon een probleem. Als ik het zo hoor, jij vertelt het mij heel nuchter, gewoon als een observatie van wat er gebeurt. En ik word er toch een beetje zenuwachtig van. Dan denk ik van, moeten we daar wel heen willen, joh? Dat we zo slim zijn als mensen, dat we allemaal dingen uitvinden waardoor we elkaar in de gaten kunnen houden op de meest gedetailleerde manier. Zijn er allemaal eigenlijk wel regels en afspraken over in hoever dat mag gaan? Nou, er is wel ruimterecht. Maar er is geen ruimtepolitie die dat dan moet afdwingen. Ja. Het is wel zo vorig jaar geweest, dat er een eerste eigenaar van een satelliet die niet aan de eisen had voldaan om hem op te ruimen aan het eind van de missie. Die is voor het eerst beboet. Die kreeg een vrij hoge boete. Maar ja, die satelliet hangt er nog steeds op de plek waar hij eigenlijk niet zou moeten hangen. Ja. Dus ja, dat is een beetje een probleem. We hebben allemaal afspraken, maar ja, er is geen ruimtepolitie die dat allemaal echt met sancties afdwingt. Ik snap dat jullie dat noemen, want ik samen met een lector van de Vrije Universiteit van Amsterdam, Jarin Eski, ben ik dus juist al een tijd bezig, en ook zijn we nu bezig om fondsen daarvoor te krijgen, om een criminaliteit in de ruimtevaart instituut op te richten, om te zorgen dat er inderdaad wetgeving komt, want de wetgeving die er nu is, gaat alleen maar over landen. Dus als ik iets fout doe, ja, dan moeten ze in Nederland aanklagen of zo, omdat ik een Nederlandse burger ben. Maar op zich, ik val eigenlijk niet onder de wetgeving uit 1967, omdat niemand op dat moment bedacht dat er ook particuliere spelers zouden zijn in de ruimtevaart. Het moet natuurlijk wel geregeld worden. Want als ik samen met Joris de ruimte ingaan, een van ons tweeën slaat de ander de hersens in, wie is dan de rechter die bevoegd is? Dat is op dit moment volslagen onduidelijk. Ja. Dat zou, als je spelers hebt die misschien niet altijd even democratisch zijn als land, iemand zelf van een democratisch land dat leidt tot ellende, dit moet je regelen. Ja, precies. En dus zeggen wij, dit gaan we regelen. Maar dan hebben we het, Artemis, echt over bijvoorbeeld twee astronauten waarmee iets gebeurt op het moment dat ze in die ruimte zijn, maar die nu nog van niemand is, of bedrijven. Maar dat verhaal bijvoorbeeld van net, dat een land als China zich ook inzet voor de militaire doeleinden, of dat ze daar dingen in kunnen leren. Hoe hoor jij dat? Ik word daar een beetje nerveus van, dat ik denk, we moeten niet al te ver kunnen inzoomen bij elkaar in de achtertuin. Ja, dat is met China. Dat is met iedere dictator die we nu hebben hier op deze aarde. Of dat China is of een ander land. Hmm. Of Iran of kan me niet schelen wat. Dat is dus een probleem inderdaad. Ja. De vrijheden van burgers worden bedreigd doordat de techniek zo ver gaat dat afluisteren mogelijk is, dat volgen mogelijk is. En met gezichtsherkenningscamera's. Dat is inderdaad een probleem. En in feite dachten we ooit dat net zo met de Verenigde Naties we dingen afgevangen hadden. Ik denk dat de oorlog in Israël op dit moment laat zien dat de VN zelf bepaalt wie wel of niet waardig is om te leven of niet. En dus dat is heel vreemd, want dat is nooit de bedoeling geweest. Hmm. Maar nogmaals, dat zijn dan regels die je nog enigszins op aarde met elkaar kan bediscussiëren, of waar anderen van zeggen, die vallen niet te bediscussiëren. Maar op het moment dat je natuurlijk ergens een satelliet hebt hangen die op een oneindige verte ons in de gaten kan houden, dan zou het wel fijn zijn als daar afspraken over zijn. Kijk de Joris nog even aan. Dat is helemaal waar. Maar dat gebeurt dus niet. Althans, je kan je daaraan onttrekken. Kijk naar Noord-Korea. Die heeft aangekondigd dat jij drie communicaties had, of observatie, spionagesatellieten, hoe ze dat ook willen noemen, weer de ruimte in te schieten. Ja, daar word je niet vrolijk van. Maar je hebt er geen enkele controle over op dit moment. Een van de oudsher grote spelers is natuurlijk ook de Verenigde Staten. Heeft dit land grote plannen komend jaar? Joris? Ja, van alles en nog wat. Met name de grote zichtbare dingen zitten in het Artemis-programma. Dus het gaan dus mensen terug naar de maan. Nog niet op de maan, maar naar de maan. Maar Elon Musk, die gaat, dat is natuurlijk eigenlijk de grote speler op dit moment met zijn SpaceX-bedrijf die aan de lopende band raketten lanceert. Dit jaar zijn er al twee raketten gelanceerd. Één van India en één van Elon Musk, één van SpaceX. Ja, die gaat ook weer enorme stappen zetten. Die gaat ook, doet ook mee in dat maanprogramma. Die gaat zijn Starship, als het goed is, nu succesvol lanceren. Hij heeft een aantal pogingen gedaan, maar ze zijn nog niet echt gelukt. Maar dat zal dit jaar wel gaan lukken. Ja. Dus die gaat dan ook weer een weg open om verder en hoger te komen. Artemis, hoe kijk jij naar die commerciële partijen die zich inmiddels ook mengen in die hele ruimtewedloop? Ja, er zijn een paar dingen over te zeggen. Zo iemand als Elon Musk, maar ook Jeff Bezos. Het is natuurlijk zo, zij breken de ruimte open voor jou en mij. In 2009 was de eerste echt succesvolle lancering en capsule-landing van SpaceX. En in die decembermaand werd in feite de ruimte open voor jou en mij. Hmm. Hoefde ik geen astronaut meer te zijn van de Europese Ruimtevaartorganisatie of van NASA om de ruimte in te kunnen. Omdat opeens was er een commerciële partij waar ik misschien gewoon een plekje kon kopen. Hè? Ja. Wel heel duur, maar goed. Ja. Dus dat is één. Het andere is dat het jaagt ook de regering aan. Kijk, als we een SLS-raket hebben in Amerika, Space Launch System, wat moeizaam gebouwd wordt, wat iedere keer ook vertraging oploopt, gewoon sowieso, omdat ruimtevaart misschien wel doenlijk is, maar ook heel erg moeilijk. En dat geldt niet alleen voor Amerika, dat geldt voor ons allemaal. Mm-hmm. Dan zie je dus dat die ruimtevaart dan ook de mogelijkheid heeft om commerciële partijen te gebruiken. En wij van Explore Mars zeggen altijd, het maakt ons niet uit of we op de raket van Elon naar Mars gaan of naar de maan, of op de raket van de Amerikaanse overheid of van de Indiaanse overheid. Dat interesseert ons niet. Okay. Door het feit dat er meerdere spelers zijn, maakt dat het aangejaagd wordt. Ja, dat klinkt een beetje als marktwerking in de ruimtevaart. Ja, dat is er ook absoluut. Ja. Dat is er ook. Ja. Nou, kan ik me ook voorstellen, want wat je zegt klopt natuurlijk. Hè. Het wordt commercieel aangejaagd, dus inmiddels is het dan ook voor de burger. Maar laten we eerlijk zijn, Joris, voor de gemiddelde burger is het natuurlijk niet weggelegd. Nee. En dan denk ik ook gelukkig maar. Er is nu één miljonair die gaat dit jaar met Elon Musk de ruimte in. En die gaat zelfs een ruimtewandeling maken als een soort leuk idee. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat betekent dus wel dat je een raket lanceert van de aarde en dus de aardse atmosfeer vervuilt met een hoop uitstoot. En zeker als die vervuiling in de hogere luchtlagen terechtkomt, komt die er ook nooit meer uit. Want er is gewoon geen menging meer met lagere luchtlagen. Dat moeten we niet te veel willen, denk ik dan. Ja, ik merk ook, en dat gebeurt ook bijvoorbeeld nu in de NPO Radio 1 app. Ik ga het aan jullie beide vragen, maar laat ik bij Artemis beginnen. Dat ik toch ergens ook een sentiment proef van mensen die denken, ja, dat hele ruimtevaartverhaal, zeker sinds die commerciële partijen, dat is hartstikke leuk, maar het is ook een beetje gewoon een miljardairshobby. Kunnen we niet eerst de aarde een beetje oplossen voordat we de mensen ruimtewandelingen laten maken met al die uitstoot? Hoe zie je dat, Artemis? Ja, wat ik zie is dat op het moment dat we iets gaan proberen, ruimtevaart, dat een enorme spin-off effect heeft voor jou en mijn leven. Ja. Als ik een nieuwe hartklep nodig heb, is dat in feite de klep van de brandstoftoevoer van de Space Shuttle. Daarom werkt die zo goed en daarom is die zo goed. Dat zijn dan dingen in de medische wereld, maar er zijn gewoon heel veel zaken die wij hebben omdat we aan ruimtevaart doen. Dus zeggen, ach, we kunnen eerst de aarde oplossen en dan de ruimtevaart. Nee, plus het feit als we het hebben over recyclen. Kijk, als ik naar Mars ga, maar ook naar de maan, omdat ik daar gewoon dingen moet hergebruiken, zal ik gewoon heel goed daarin worden. Dat betekent dat ik dus ook veel beter ben in hergebruik hier op aarde. Okay. Dus ik zal maar zeggen dat het dus werkelijk is of de ruimtevaart of de problemen op aarde oplossen. Ik denk niet dat dat zo is. Eigenlijk zeg je het gaat hand in hand. Bij het een volgt ook het ander. Joris, voor jou hetzelfde. Hoe zie jij dat, zo'n sentiment? Ik denk dat het een terecht sentiment is aan zich. Je ziet inderdaad wat Artemis ook zegt, van het gaat hand in hand. Je moet ontzettend extreem engineeren om dingen opgelost te krijgen in de ruimte. En daar kun je een heleboel van leren. Gewoon het feit dat wij weten hoe slecht het met die aarde gaat, komt door die satellieten die boven ons hangen, die aan aardobservatie doen. Maar dan als een miljonairs hobby een hopje naar de grens van de ruimte doen of een ruimtewandeling. Ja, dat zijn dan wat excessen waarvan ik denk, daar zouden we eigenlijk wel de stekker uit moeten trekken. Maar klopt het wel wat Artemis zegt? Dat ja, natuurlijk, dat soort excessen, dat hebben we. Maar het jaagt ook wel weer landen of overheden aan om in hun eigen ruimtevaartprogramma extra hard te investeren. Ja, de ruimtevaart helpt ook mee om de problemen op de aarde op te lossen. Gewoon alleen maar weten dat er iets gebeurt. Dat we zeespiegelstijging gewoon vanuit de ruimte gewoon heel goed kunnen meten. En dat ook al tientallen jaren doen. Ja. En daardoor een beter beeld krijgen van die aarde. En daarmee dus in feite ja, de vinger aan de pols van moeder aarde weten te houden. Dat zijn natuurlijk wel de zegeningen van de ruimtevaart. En die heb je gewoon nodig. En die moeten veel verder gaan. We moeten nog veel meer weten. Maar zit er niet ook een andere kant aan dat juist omdat we elkaar aanjagen en omdat die marktwerking er is, dat we niet ook te veel die ruimte insturen? Ik weet helemaal niet wat voor puinhoop het daar inmiddels is. Ja, dat is de grote uitdaging voor de toekomst. Het ruimtepuin. Er komt steeds meer in een baan rond de aarde. Oude satellieten, nieuwe satellieten. En alles wat daar vliegt is in principe een potentieel gevaar. Zelfs een schilfeltje verf, dat vliegt dan gewoon, als het in een lage aardbaan zit met zo'n 28.000 kilometer per uur, dat slaat gewoon een gat in het Space Station. Regelmatig moet het Space Station uitwijken, omdat er dus iets aan ruimtepuin aankomt. Het risico wat we lopen, dat heet dan het Kessler-syndroom, is dat er op een gegeven moment zoveel dingen met elkaar gaan botsen. En bij iedere botsing komen weer nieuwe deeltjes vrij. Meer dan er waren voor de botsing. Dat eigenlijk die aardbanen op een gegeven moment helemaal vol komen. En niet meer bruikbaar zijn. Ja. Wat ook lastig is om gewoon al met telescopen vanaf de aarde naar de ruimte te kijken. Want er vliegt te veel voorlangs. En Artemis, hoe ruimen we dat nu voor een gedeelte op als we dat al doen? Daar zijn we al jaren mee bezig met allerlei plannen. ESA, commerciële partijen, want ook hier is geld te verdienen. En er zijn natuurlijk nu ook regels, vandaar die boete die is uitgedeeld. Eerst was het zo, wij lanceren onze satelliet omdat we iets willen meten. En dat kon, en er was helemaal geen regel dat we dan ook moesten zorgen dat aan het eind van het leven van die satelliet, na 10 jaar, na 15 jaar, wat het ook was, dat die dan netjes terug moest komen op aarde, zodat die dus geen ellende zou kunnen opleveren in de toekomst voor een andere lancering. Die wet, dat is al gewijzigd. En we zijn nu bezig met programma's, met slimme programma's, om te kijken hoe we al het ruimtepuin wat er al is, kan worden verzameld en kan worden opgeruimd. Ja, dat lijkt me een enorme uitdaging. Want je kan niet zomaar daar, denk ik, een bom laten ontploffen en dan hopen dat het zich... Nee, dat maakt juist meer ellende. Dat is meerdere malen gebeurd, dat we mensen, onder andere de Chinezen, opzettelijk een satelliet hebben laten botsen om te kijken of ze dat voor elkaar konden krijgen. En dat heeft zoveel ruimtepuin veroorzaakt. Dat is gewoon potentieel gevaarlijk. De ruimte is heel groot, de ruimte is heel leeg. Maar de kans wordt steeds groter. En als je dan op een gegeven moment de ene botsing, de andere soort kettingreactie, dat Kessler-syndroom dan worden aardbanen niet meer bereikbaar. Misschien met het mooie voorbeeld van Artemis die net zei, ja, wat is veel geld? Misschien ook een goede vraag, wat is veel ruimtepuin? Want ik denk ook meteen met mijn hele weinige kennis die ik erover heb, ja, als ik naar de lucht kijk, zie ik niks zweven. Dus het zal wel goed zitten. Ik heb wel eens een keer naar een kaartje gekeken. Toen dacht ik van, wat zie ik nou, joh? Zoveel satellieten op zo'n, als je helemaal uitzoomt op die aarde, dat je denkt, wat zijn het er eigenlijk inderdaad veel. En daar gaan er nog heel veel meer naar boven. Kijk eens wat Elon Musk aan het doen is met het Starlink-systeem. Dat moeten tienduizenden satellieten gaan worden. Die gaan met de tientallen tegelijkertijd omhoog tegenwoordig. Maar is dat dan iets wat we moeten willen, Artemis? Want aan de ene kant is het hartstikke goed. Dat is iets wat we moeten regelen. Ja, vooral dat. Dat is ook iets wat geregeld moet worden in die criminaliteit in ruimtevaart. Ja. Op het moment dat we regels hebben van het naar beneden brengen van je satelliet aan het eind van de levensduur van die satelliet, of wanneer die plotseling uitvalt, hè, want dat kan ook. Het feit dat je dat dus moet inbouwen in je systeem, als je dat niet doet, boetes, maar ook misschien andere maatregelen. Ik denk, want je kan natuurlijk op een gegeven moment ook zeggen, als jij als bedrijf, dat kan Starlink zijn, maar dat kan ieder ander zijn. Dat werd net genoemd, dus laten we dat even als voorbeeld nemen. Stel dat jij dan niet aan die regels houdt, dan kunnen we misschien ook zeggen, wij ontzeggen jou de toekomst, de toegang tot de ruimte. Mm-hmm. Want het afschieten van al die dingen gebeurt wel ergens vanaf aarde. Ja. En dus dat is ergens een landgebied van, niet van Nederland, maar van allerlei landen. Dus zo'n regering kan dan zeggen, vanwege het ruimterecht wat we nu daarover hebben, mag jij als bedrijf of als land zelfs iets niet afschieten. Zodat we kunnen beperken hoe netjes jij je aan de regels houdt. Want we hebben nu heel veel ruimtegruis. Dat is belangrijk dat we dat opruimen. Maar het is nog belangrijker dat alles wat we hierna afschieten ook terugvalt naar aarde. Mm-hmm. En dus niet eeuwig ellende blijft geven voor als we de ruimte in willen. Zowel Artemis als Joris, blijf vooral nog even bij mij. Maar we gaan ook in vroeg altijd even naar een ander onderdeel van dit programma. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, heb je dus een vraag die te maken heeft met de ruimte, het heelal en alles wat tot de verbeelding spreekt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 hebt, dan neem ik die zo meteen mee. Maar zoals ik net al zei, we hebben ook altijd ander nieuws. Vandaag is het bijvoorbeeld Wereld Braille-dag. En speciaal vanwege de geboortedag van Louis Braille, de ontwerper van het Braille-schrift. Staan we bij hem stil, want ook hij werd door een ongeluk als kind blind. En tijdens zijn studietijd ontwikkelde hij een communicatiesysteem dat de wereld van blinden ingrijpend zou veranderen. Door middel van een reliëf, een soort alfabet. Gewoon een alfabet, worden de letters en andere aanduiding door middel van puntjes in het papier gedrukt om met vingertoppen gelezen te kunnen worden. Het zogenaamde Braille-systeem werd officieel internationaal erkend als blindentaal in 1932. En 15 jaar later werd ook de Nederlandse Braille geïntroduceerd. Ja, vind ik toch mooi om even bij stil te staan. En daarom hoor je nu Vampire Weekend met Oxford Comma. Van Vampire Weekend hoor je tijdens Vroeg. Het is donderdag 4 januari en de grote vraag is: hoe lang duurt het nog voordat we eindelijk op Mars kunnen staan? Is er een toeristisch uitje naar de ruimte? Straks een alledaagse zaak. Daarover ben ik in gesprek met Joris Melkert, onderzoeker aan de TU Delft. En aan de lijn is Artemis Westerberg van Explore Mars. En ik zei net al best wel regelmatig, heb je nou een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dat gebeurt. Vroeg. Ja, ik roep mensen vooral op om vragen in te blijven sturen. En het is leuk, Artemis, want jij zei net al van ja, de ruimte, dat blijft toch tot de verbeelding spreken, wat dus ook een positief effect heeft op allerlei opleidingsvormen. En je hebt gelijk hoor, het spreekt altijd tot de verbeelding. Het is heel druk in de app. Mooi. Ja, toch? Hey, even een van de grote vragen, laat ik daar maar meteen mee beginnen, is dus dat verhaal van Mars, waar jij je natuurlijk ook zo ontzettend hard voor inzet. Gaan we daar nou echt een keer wonen? Dat is gewoon de hamvraag die iedereen hier heeft en ik zelf natuurlijk ook. En is dat dan iets wat ik nog mee ga maken? Ja, dat ga je meemaken. Op dit moment staat de eerste vlucht naar Mars gepland voor 2033. Hmm. met in 2035 een volgende vlucht. Waarom die data? Nou ja, zowel Mars als Aarde maken hun eigen rondje om de zon. Nou, is het vervelende van Mars is dat het rondje heel ellipsvormig is. En dat dus het varieert hoe ver Mars van Aarde staat, iedere 26 maanden. En er zijn jaren, ongeveer iedere 15 jaar, dat het veel dichter bij Aarde staat. En dat betekent dat de reis voor de astronauten korter zal zijn dan. Mm-hmm. En aangezien je in de ruimte allerlei problemen voor je gezondheid hebt met kosmische straling en dergelijke, is het handig als het kort is. En in 2033 en 2035 is het zo. En het NASA-programma werkt al sinds 2013, sinds 2015 zeker, met het idee van dat jaar 2033. Op dit moment, het was altijd de bedoeling dat we dan werkelijk al zouden landen. Het wordt waarschijnlijk nu een rondje rond Mars maken. Behalve als Elon Musk natuurlijk eerder is met zijn eigen programma. Mm. Want dan kan het zijn dat we in 2033 wel degelijk landen. Dat weet ik niet. Maar ik heb het nu even over het ruimtevaartprogramma van NASA. Waarom weet ik dat zo precies? Explore Mars zit als een spin in het web waar het gaat om alle plannen. Mm-hmm. Het gebruik van wat testen we op de maan? Wat testen we op aarde? Wat testen we op het ruimtestation, het ISS? Dat is allemaal iets waar wij ieder jaar workshops over houden. Dan worden de experts bij elkaar geroepen. Die gaan zitten bedenken van wat is de beste manier om het te doen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wie bouwt het? En dat wordt dan uitgevoerd. Dus in die zin weet ik altijd heel precies van wat er gebeurt. En als jij vraagt waarom is het 2033, ik moet eerlijk bekennen, omdat ik in 2015 het na al die jaren zat werd dat het altijd 20 jaar verder was. Ja. Ja? Over 20 jaar staan we op Mars, maar dat was in 80 was dat het idee. Maar dat was dus, enzovoort, dat bleef zo. En toen heb ik de wereldconferentie over Mars heb ik geopend met de tekst. Jongens, neem aan, iedereen heeft een elektronische agenda. Mooi, pak hem erbij. En ik stond daar op het podium te wachten tot ik dacht, mensen hebben hun agenda wel gepakt. En toen klikte ik en toen stond er achter mij, hier zette de mensheid de eerste stap op Mars, 6 oktober 2033. En ik zei, noteer. En daardoor werd toen, misschien moeten we inderdaad ons eindelijk eens richten op een datum, op een jaar, in plaats van alsmaar te blijven zeggen 20 jaar, 20 jaar. Ja, het is wel stimulerend. Het zijn van die dingen waarvan ik denk, het is soms heel erg handig als je zo'n brutale Nederlander hebt in zulke wereldprogramma's die dan gewoon zegt, en nou gaan we wat doen. En zo is het, en zo is het. Ik kreeg nog een andere vraag binnen. Laat ik die even aan Joris stellen. Als wij naar Mars gaan en we willen daar gaan wonen, dan moeten we ook natuurlijk goed voor het klimaat op Mars zijn. Nou, we zijn het dan niet eens op aarde goed aan het doen wat dat betreft. Gaan we wel met de juiste kennis en de juiste zorg daar dan beginnen aan onze kolonie? Nou, je mag hopen van wel. Het is natuurlijk sowieso dat in de ruimtevaart men altijd wel heel voorzichtig is dat er geen ongewenste bacteriën mee reizen met satellieten bijvoorbeeld. Je kan dat veel beter in de gaten houden. De aardse atmosfeer, dat hebben we gewoon laten lopen eigenlijk. Dus in de ruimtevaart kun je dat makkelijker voor elkaar doen. Maar dat moet je dus wel goed regelen dan. En de vraag is of als bijvoorbeeld een land als Noord-Korea ook interesse hebben om naar Mars te gaan, of die dat dan ook doen. Dat vraag ik me dan ernstig af. Maar in principe moet je dat goed regelen. En daar wordt ook gewoon goed over nagedacht. Dat je geen biohazards veroorzaakt daar. Ja. Nou ja, goed. Maar ook hier op aarde wordt er goed over dingen nagedacht. Over hoe we met deze planeet zouden om moeten gaan. En toch gaat dat niet altijd goed. Hoe hard wetenschappers ook roepen. Artemis, even naar jou. Want gewoon het menselijk lichaam, zeg maar. Hoe lang kunnen wij het inmiddels gewoon in de ruimte volhouden? Want als we echt heel veel willen weten, zeker als we naar Mars gaan, dan moeten we er ook best wel een tijdje zijn, denk ik, voor al dat onderzoek. Ja, dan is het natuurlijk wel zo, op Mars hebben we gewoon weer, wat is het, 2/5 zwaartekracht. Mm. En dat schijnt waarschijnlijk voor jou en mijn hart handiger te zijn dan de zwaartekracht die we hier hebben. Want het pompt wel rond het bloed, maar er is minder kracht voor nodig. Dus het is niet zo dat Mars ongevaarlijk is, integendeel. Maar dat is op zich geen probleem. Kijk, door de ruimte reizen zullen we moeten zorgen dat we de gevaren van de kosmische straling en dergelijke op de een of andere manier afdekken. Ja. En dat we zorgen dat niet bij je komt. Nou, daar zijn methodes voor loods, maar dat is zwaar. Dus, en water, een dikke laag, dat zou het ook doen. Dus, en ook dat heeft natuurlijk een gewicht. Maar daar wordt wel over nagedacht. Even terug op dat vervuilen van Mars. Nou, eerst zei ik al, van we moeten alles recyclen. Want je kunt als je hamer kapot gaat, kun je niet even terug naar een doe-het-zelf-winkel om een nieuwe te kopen. Dus je zult daar sowieso anders mee om moeten gaan met vervuilen. Hmm. En inderdaad, de regels zijn natuurlijk heel streng. En we zetten niet in ene keer 100.000 mensen op mars. Dus we zullen dat langzaam opbouwen. En dat zal inderdaad, net wat Joris zei, heel streng gereguleerd zijn. Omdat dat door de ruimtevaartprogramma's van de meeste landen streng gereguleerd is. En inderdaad, dan komen we weer terug. Op het moment dat je dictators aan de macht hebt in een land, ja, dan weet ik niet wat hun ultieme oogmerk is. Hmm. En dan kan het inderdaad zijn dat zij maling hebben aan alle andere regels die wij afspreken met z'n allen. Ja, want dat gaat hier ook al niet goed. Dus ik vind het altijd een mooie droom, hoor. Ik ben heel hoopvol over dat we natuurlijk in de soort van fantasie zie je Mars dan voor je. Dan denk je, oh nou ja, als we daar gaan neerstrijken, dan nemen we misschien alle lessen uit het verleden mee en gaan we het daar helemaal anders aanpakken. Maar wie weet krijgen we daar ook weer een soort van dit gebiedje is van mij en dat gebiedje is van jullie volgende ruzie. Moet ik een soort Star Wars voor me zien, Artemis? Nee, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Ik denk, ten eerste is het zo dat op het moment dat mensen werkelijk voet op Mars zetten en of ze daar dan de eerste keer 4 weken gaan wonen of 18 maanden, dat heeft weer te maken met die baanmechanica van onze twee planeten, Mars en Aarde. Dat maakt wel dat we dan plotseling dus niet alleen maar aardbewoners zijn, maar een two-planet species. Ja, ja, ja. Je moet zelf dat net als het de Copernicaanse renaissance die ontstaan is toen we ontdekten dat we niet het middelpunt van ons zonnestelsel, het universum en dus van de schepping waren. En dat wij dus opnieuw moesten bedenken wie wij zijn als mensen. Ik denk dat als dat gebeurt, dat ook zo is. Ik denk zelf, omdat wie daar staan, zullen elkaar zo hard nodig hebben, dat ongeacht je huidskleur, man, vrouw, kan me niet schelen wat voor verschillen er allemaal zijn, dat dat weg zal vallen. Want als we niet allemaal samenwerken daar op Mars, gaan we dood. Ja. Dus ik denk dat we daar laten zien dat misschien al die verschillen die wij hier op aarde zo belangrijk vinden onder mensen, dat eigenlijk niet is wat de kern is van wie wij zijn als gemeenschap. En ik hoop dat dat zal inspireren, zoals de boeken van Copernicus ons geïnspireerd hebben. Maar, nou, ik ben blij om te horen dat jij een stuk minder misantropisch aangelegd bent dan ik. Dat is een heel goed teken. Joris, weer even terug naar jou. Want een van de bekendere Nederlanders is natuurlijk André Kuipers geweest. Astronaut. De impact op je lichaam als astronaut, dat was bij hem ook best wel heftig, hè, bij het terugkomen. Ja, hij is 2 keer in de ruimte geweest. 1 keer op een korte missie, 1 dag of 10 en 1 keer een half jaar. Ja, en je zit dan heel lang in de gewichtsloosheid en dan gaan gewoon je botten afbreken. Zwaartekracht is best wel zwaar, blijkt dan. En daar kan het lichaam niet goed tegen. Je moet inderdaad ook zorgen voor die kosmische straling. De aarde heeft een hele mooie bescherming door het aardmagnetisch veld. Als je daar buiten komt, dan kun je gewoon letterlijk doodgestraald worden. Het is gewoon net zoals een bestraling bij een chemokuur. Je maakt gewoon dingen echt gewoon kapot. Mm-hmm. De aarde is eigenlijk best een mooie plek om te leven. En de ruimte is, ja, afgezien van dat het heel erg leeg is, is het ook heel erg vijandig. Er is geen lucht. Het is er of heel erg heet als je in de directe straling van de zon zit, of heel erg koud als je de zon niet hebt. Je moet echt heel veel doen. En dan moet je dus ook goed voor je eigen ruimteschip moet je daarvoor zorgen. Nou, en pakken en van alles en nog wat moet je aan hebben. Ja. En daar zul je dus ook voor moeten samenwerken. En je ziet dat in het International Space Station nog steeds goed lukt. Ook met de Russen erbij nog steeds. Ja, want dat vind ik altijd zo'n bijzonder verhaal. Dat ook tijdens de wedloop, zullen we maar zeggen, waarin Rusland en Amerika elkaar over van alles en nog wat in de haren vlogen, dat het vaak juist op de ruimtestations heel goed ging qua samenwerking. Ze vochten elkaar, nou niet letterlijk de tent uit, maar ze wilden natuurlijk allemaal de eerste zijn die een mens in de baan op de aarde bracht, een mens op de maan zetten. Maar er is ook best wel samengewerkt, koppeling Apollo en Soyuz heeft plaatsgevonden. Dus in die zin is er best wel hoop voor de toekomst op dat vlak. Ja. En er is natuurlijk ook een verschil tussen regeringen die met elkaar slaagstaken en wetenschappers, astronauten die met elkaar samenwerken. Want ook in de wetenschap rond ruimtevaart zie je enorm goede samenwerking wereldwijd. Hmm. Wat dat betreft, weet je, landen die elkaar bestrijden is niet precies hetzelfde als de wetenschappelijke gemeenschap die elkaar met elkaar werkt. Dat zijn twee verschillende grootheden. Nee, natuurlijk. Maar los van de commerciële programma's die er nu zijn, zijn er natuurlijk best wel veel overheidsgefinancierde ruimteprogramma's. Dan ja. Dan ja. Dan nog is het zo dat wetenschappers besluiten dat ze zorgen dat dingen met elkaar communiceren. En dat doen ze gewoon buiten hun regeringen om. En zelfs al zegt de regering dat je eigenlijk niet met de Rus mag praten. Dat gebeurt dan op een conferentie, ergens op een terrasje toch. Wat dat betreft ben ik inderdaad hoopvol, omdat ik zie dat mensen toch wel goed kunnen nadenken, ook als politici, over verhit raken. Nou, dat vind ik in ieder geval wederom heel optimistisch. Dank je wel. Joris, ik kijk jou nog even aan, want we hebben het net al even genoemd, of tenminste, Artemis heeft het nou net al even genoemd. Dus er gaat bij de NASA natuurlijk geld in. En dat kunnen we veel of weinig vinden. We hebben net gehoord, het is binnen een bepaald perspectief. Dat gaat over meer dan 23 miljard. Bij de ESA, dat is het Europese ruimtestation, hebben we het maar over bijna 5 miljard. Is Europa een speler van weleer als het gaat over de ruimtevaart? Nou, absoluut. Met de Europese ruimtevaartorganisatie, ESA, en de European Space Agency, is Europa echt best een speler van wereldformaat. Doet ook al mee in alle grote programma's. Dus wat dat betreft, de kracht daarvan is, het bestaat al sowieso al bijna 50 jaar, die ruimtevaartorganisatie. Doen 22 verschillende landen mee, met heel veel experts ook. Dus in die zin kunnen we echt wel een deuk in een pakje boter slaan op dat vlak. Ja. Bovendien hebben we een tweede geldstroom, de EU. Want in het EU-handvest, ik geloof dat artikel 12 is staan, staat wij doen aan ruimtevaart. En daar gaat dus eigenlijk ook een enorme hoeveelheid geld, miljarden, van de EU in ruimtevaartprogramma's, die dan inderdaad vaak worden uitgevoerd door ESA en door landen van ESA. Maar dat betekent dat er meer geld is dan wat jij nu noemt. En bovendien was het, dacht ik, inmiddels 7 miljard. Okay. En dat is toch een stuk meer dan 5. Ja, en hebben wij ook die marktwerking eigenlijk hier? Natuurlijk. Jazeker. Alle nieuwe space-organisaties, ja, absoluut. Wat is nou jouw grote droom wat wij op Mars gaan doen? Zou je daar zelf oprecht willen wonen, of wil jij gewoon dat wij daar als mens gaan wonen uiteindelijk? Ik zou er zelf best willen wonen en dan ook het prima vinden als ik niet terugkwam naar aarde. En dat laatste is trouwens een heikel punt voor de meeste regeringen, want die vinden dat dat dan een zelfmoordmissie is. Ja. Terwijl ik denk, als jij en ik besluiten de Mount Everest te beklimmen, dan kan ik je garanderen dat ik dan doodga, want ik ben geen mountaineer. Ik weet niet van jou, maar ik kan niet. En dan mag dat wel. Dus ik zal maar zeggen, dat vind ik altijd vreemd. Als ik zou besluiten als wetenschapper van, ik wil op de maan gaan wonen en dan ga ik daar ook dood. Want ik vind het zonde om geld te gebruiken en resources om mij terug te brengen. Dan moet ik dat weten, vind ik. Maar goed, en in die zin, ja, ik zou best op Mars willen wonen. Maar ik ben net zo oud als André Kuipers. En wij zijn beide helaas te oud om nog te worden uitgestuurd naar Mars. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar ik ga wel blijven proberen te zorgen dat we de juiste mensen selecteren en met de juiste bedoelingen naar Mars gaan. Ja, dus dat we echt een mooie groep pioniers daar krijgen. Hoe zit het eigenlijk met, of tenminste weten we dat al, kunnen we ons daar ook voortplanten, of moeten er dus mensen heen gaan blijven reizen? Ik bedoel, het heeft impact op je lichaam, denk ik. Of je nou hier zit of niet. Ja. Maar dat wisten we ook niet toen Europeanen naar de Andes vertrokken. Heeft het 50 jaar geduurd voordat er eindelijk een succesvolle zwangerschap was van een Europeaan. 50 jaar, hè? Dus ik bedoel, wat dat betreft. Maar ja, ik zeg het, er is zwaartekracht op Mars. Goed begin. Voor de rest van, ja, ik denk zelf dat het mogelijk is dat we dat gewoon daar wel kunnen. En dan krijg je ook weer regeringen die seks in de ruimtevaart, oh, dat is toch wel, oh. En dan denk ik, het zijn volwassen mensen. En zolang het consenting adult zijn, zoals dat heet, dan gaat mij dat niet aan. Ja. Dus, en ook een regering eigenlijk niet. Maar oké. Okay. Ja, okay. Dit was trouwens al een vraag van Karin. En we gaan naar de laatste paar minuten toe. Dus ik wil ook nog dit even laten horen. Vroege vragen. Ja, vroege vraag. Ik was er net al mee begonnen met die van Karin dus. En ik krijg nu ook een vraag van Hein binnen. Laat ik die aan Joris stellen. Is er een behoorlijke meteoriet nou naar ons onderweg bijvoorbeeld? Of gebeurt er van alles in de ruimte waar wij voor beschermd worden zonder dat we dat doorhebben? Op dit moment is er niet meteen reden tot paniek. Maar het is wel leuk om te vertellen. Er is vorig jaar een missie geweest van Amerikanen. Die hebben geprobeerd een asteroïde uit zijn baan te krijgen. DART-missie. Dus is een lander opgeland, eigenlijk een soort crashlanding geweest. En als het goed is die uit zijn baan gebracht. En er gaat dit jaar een Europese missie onderweg naar diezelfde planetoïde, Dimorphos, om te kijken hoe is het dan gelukt. Wat is het dan precies gelukt? Dat is de Hera-missie. Dus dat is een heel leuk onderzoek om te kijken of dat kan. Want stel je nou eens voor, ja, je kent natuurlijk allemaal de films waarin dat allemaal dan misdreigt te gaan en dan de helden dat dan de wereld weten te redden. Maar stel je nou eens voor dat dat gebeurt, hebben we dan iets in onze gereedschapkoffer om dat probleem op te lossen? Nou, misschien wel. Oké. Eens even kijken of ik nog een vraag kan vinden voor Artemis. Ja, hoe reëel is het dat we bijvoorbeeld mineralen daar gaan vinden, zoals goud, mangaan? Gaat dat nog iets toevoegen voor ons? Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Het is namelijk zo, het enige waarvan we niet zeker weten of dat is op Mars, en het onwaarschijnlijk is dat het er is, is aardgas, olie en steenkool. Mm. Omdat dat door planten is gemaakt. Maar voor de rest, wat ik zei, het is echt ons zusje. Ja, dat betekent dat alle dingen die wij gewoon hier gebruiken, aan mineralen en grondstoffen, tot nu toe zien we dat ook met satellieten die ronddraaien. Die kunnen we meten wat er in de grond zit. En dan zien we gewoon dat er gewoon in zit wat wij zouden verwachten te vinden hier op aarde. Mm. Dus wat dat betreft, dat maakt ook Mars interessant om dat te gebruiken als eerste. En betekent dat ook, aangezien het ons zusje is, dat er misschien best wel een kans is dat bijvoorbeeld het planten van bomen of planten daar misschien wel de eerste kans heeft voor een langdurig leven? Wordt daar ook onderzoek naar gedaan? Absoluut. Onze prachtige Wageningse Universiteit doet dat, buiten andere universiteiten. En die hebben ook al lang laten zien dat dingen die je dan in de pers leest, oh, het is wat zoutig, wat brakkig de grond. Oh, dat geeft een probleem met planten. Daar moesten ze vreselijk van lachen in Wageningen. Die zeiden, oh, dan doe je eerst de eerste oogst, doe je die plant. En dan trekt dat ook allemaal uit de grond. En vervolgens kun je erin verbouwen. Dus dat. En ze hebben ook al gesimuleerde marsgrond gebruikt om te kijken of wormen bijvoorbeeld dat kunnen verteren. Het antwoord van marsgrond is ja. Het antwoord van maangrond is nee. En hoe komt dat nou? Mars heeft dus water. Hmm. Mars heeft wind en een atmosfeer. Dat betekent dat zandkorrels worden afgerond. Maar dat heeft de maan niet. Dus alles wat daar ligt is gewoon zo scherp als glas. Oh. En planten en wormen en ergens hebben daar, ook planten hebben daar problemen mee. Ja. Dus we kunnen inderdaad heel goed dingen verbouwen op Mars. Ja, bomen hebben natuurlijk wel van alles nodig. Het is dan komt weer Wageningen om de hoek, die natuurlijk vreselijk goed is in het aanpassen van planten aan temperatuur en aan andere omstandigheden. Hmm. Zodat we ook in een veel groter gebied hier op aarde eten kunnen verbouwen dan oorspronkelijk kon. Maar ook altijd dus met Mars ook gelder. Ja, precies. Dus ook wel met in het achterhoofd alles wat we hier leren op aarde, dat kunnen we misschien later op Mars gebruiken. Dat betekent dus dat Mars ook weer omstandigheden kent, neem ik aan. Zon, winter. Ja. Ja, zeker, Mars heeft een atmosfeer. Je kan er ook gewoon vliegen. Er vliegt ook een helikoptertje rond. Er is ook Mars weer enzovoort. Ja. Maar het is wel een atmosfeer die heel ijdel is. Dus als mens kun je er niet zomaar ademen. Nee, precies. Nee. Nou ja, die conclusie die hadden we al getrokken. Dat nog wel een onderzoek waard is. Simone die stelt inderdaad dus de vraag, als de aarde ooit onbewoonbaar is, is Mars een serieuze oplossing? Ik denk dat ik bij jullie allebei het woord ja kan verwachten. Nee. Niet om de hele wereldbevolking te gaan verplaatsen. Als je alleen al denkt hoeveel energie dat zou moeten gaan kosten om dat van de aarde te lanceren, is dat echt een kansloze missie. Ik denk dat het bij enkele astronauten en wetenschappers zal blijven. Geen duizenden mensen. Het over duizend mensen, hè? Ja, dan 1000, zei je. Misschien 1000, maar ik ga niet. We praten niet over miljoenen of miljarden zoals de aardbevolking is. Dat kunnen we echt vergeten. Oké. Want dat is wel een beetje hoe ik het me voor me zag, inderdaad. Dus dat het niet alleen maar een bewoonbare plek zou worden voor allerlei onderzoekers, maar dat we er ook daadwerkelijk naar de winkel zouden gaan uiteindelijk en uit eten. Maar dat is toch een ander verhaal. Dat is dan misschien voorbehouden voor de happy few. En de vraag is wat je dan te eten krijgt. Dat zal in het begin vrij bazaal zijn, schat ik zo in. Dus dat is denk ik echt meer voor astronauten en wetenschappers weggelegd. Ik vind het echt ontzettend leuk om hier met jullie ingedoken te zijn. Want het is toch, om maar weer met Artemis af te sluiten, het onderwerp wat tot de verbeelding spreekt. We gaan het er ongetwijfeld nog vaker over hebben. Ik wens jullie allebei een mooie dag vandaag hier op aarde. En het wordt mooi weer. Het wordt heel koud, maar het wordt wel heel mooi weer. Dus daar gaan jullie ongetwijfeld ook van genieten. Artemis Westerberg, dank je wel. We houden elkaar in de gaten, Explore Mars. En natuurlijk Joris Melkert van de TU Delft. En vroeg was het voor nu. Je kan het programma terugvinden als podcast in je favoriete podcast-app. De ochtend gaat verder met Astrid Kersenboom en het NOS-journaal van Radio 1. NPO Radio 1.